हमें कीटाणुओं के बारे में कैसा जाना, सातवां भाग। उसके बाद पाश्चर ने एक और प्रयोग किया। इसमें उसने धूल विहीन ताजी ठंडी हवा को शोरबे के संपर्क में लाने की सोची। अगर इस प्रयोग में कोई जीवाणु विकसित नहीं हुए तो इसका मतलब होगा कि हवा में ऐसा कोई रासायन नहीं है जो शोरबे में जीवाणु पैदा कर सके। इसका मतलब होगा कि जीवाणु केवल अन्य जीवाणुओं से ही उत्पन्न होते हैं और इससे स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारणा गलत साबित होगी। अपने प्रयोग ने पाश्चर ने यह किया। उन्होंने फ्लास्क को आधा शोरबे से भरा। फ्लास्क के ऊपर एक लंबी पतली नली लगाई। यह नली हवा में पहले ऊपर जाकर बाद में नीचे को मुड़ती थी और फिर कुछ ऊंचाई तक ऊपर जाती थी। पाश्चर ने शोरबे को उबाला। पतली नली में से भाप निकले लगी और शोरबा गर्म होकर खौलने लगा। इससे शोरबे और कांच की नली दोनों में सभी जीवाणु नष्ट हो गए। फिर पाश्चर ने शोरबे को ठंडा होने दिया। उसने नली के सिरे को हवा में खुले रहने दिया। बाहर की ठंडी ताजी हवा नली में से अंदर जाकर फ्लास्क में रखे शोरबे की सतह के संपर्क में आ सकती थी, पर धूल के कण फ्लास्क में अंदर नहीं पहुंच सकते थे। धूल के कण नली के मुड़े भाग में जाकर बैठ जाते थे। वो नली के ऊपरी ढलान पर चढ़ नहीं पाते थे। पाश्चर ने अब शोरबे को बिना हिलाए डुलाए वहीं रहने दिया। शोरबे को इस प्रकार कई महीने रखने के बावजूद उसके कोई जीवाणु पैदा नहीं हुए। हवा और उसमें मिले रासायन शोरबे की सतह को छूते पर धूल के कणों से चिपके। जीवाणुओं के अभाव में वहाँ कोई जीवाणु पैदा नहीं हुए। फिर पाश्चर ने उस फ्लास्क की नली को तोड़ा। तब शोरबे में धूल के कण गिरे और एक ही रात में फ्लास्क जीवाणुओं से भर गया। 1864 में पाश्चर ने अपने प्रयोगों और उनके नतीजों का ऐलान किया। अन्य वैज्ञानिकों ने उनके प्रयोग को दोहराया और उन्हें भी वही नतीजे मिले। इससे स्वयंस्फूर्त प्रजनन की अवधारणा हमेशा के लिए गलत साबित हुई। कोई भी पक्षी उसी प्रकार के पक्षी के अंडे से पैदा होता है। एक मक्खी उसी प्रकार की मक्खी के अंडे से उत्पन्न होती है। इसी तरह हर जीवाणु उसी जैसे अन्य जीवाणु से पैदा होता है। इससे एक महत्वपूर्ण बात तय हुई। जब कभी पाश्चर को किसी जगह कोई ऐसा जीवाणु मिला जिसे वहाँ नहीं होना था, तो वो निश्चित ही कहीं और से आया होगा और निश्चित ही वो जीवाणु उस जैसे किसी अन्य जीवाणु से ही पैदा हुआ होगा। पाश्चर के इस ज्ञान और अन्य शोधों को विज्ञान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज माना जाता है। उनके खोजों का सीधा असर मनुष्यों के रोग निवारण पर पड़ा।